Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, zbliża się 14. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 3/4 głosów w Koalicji Obywatelskiej na Rafała Trzaskowskiego, to on wystartuje w wyścigu na prezydenta. Protest rolników w Białej Podlaskiej oflagowanymi ciągnikami przejeżdżają ulicami miasta. Mija 91 lat od wielkiego głodu na Ukrainie. Rafał Trzaskowski wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i będzie kandydatem ugrupowania na prezydenta. Opowiedziało się za nim prawie 75% głosujących. Radosław Sikorski zdobył nieco ponad 25% głosów. Trzaskowski powiedział, że w wyborach prezydenckich idzie po zwycięstwo. Ocenia, że kampania nie będzie łatwa. Będzie bardzo, bardzo trudno. Uważam, że będzie na żyletki, ale oczywiście idę po zwycięstwo. O czym będzie? O tym, co najważniejsze. O bezpieczeństwie, o gospodarce, o jakości życia, o ochronie zdrowia. O tym, o czym Polki i Polacy na co dzień rozmawiają. Wyniki komentują liderzy innych ugrupowań. Marek Sawicki z PSL-u uważa, że pokazują one, iż prezydent Warszawy ma silną pozycję w swoim środowisku. Krzysztof Bosak ocenił, że kandydat Konfederacji Sławomir Mencer ma szansę wygrać z kandydatem KO. Rafała Trzaskowskiego oceniamy jako człowieka reprezentującego szkodliwe pomysły, popularne nie wśród Polaków, ale globalistycznej elicie. Dodał, kandydat Polski 2050, natomiast marszałek Sejmu Szymon Hołownia odnosząc się do praw wyborów w KO, podkreślił, że ich wynik go nie zaskoczył. Kampania prezydencka rozpocznie się 8 stycznia. W Białej Podlaskiej protestują rolnicy sprzeciwiający się zawarciu umowy o wolnym handlu pomiędzy Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. Oflagowanymi ciągnikami przejeżdżają ulicami miasta. Jak mówią, na razie protest ma charakter informacyjny, ale jeśli ich postulaty nie zostaną spełnione, protest przybierze ostrzejszą formę. Jeżeli umowa zostanie podpisana, europejski rynek zaleją tanie towary, mówi organizator protestu Piotr Kisiel ze Stowarzyszenia Polski Rolnik. Zostanie ściągnięta wołowina przede wszystkim z Argentyny, z Brazylii, które nie spełniają żadnych wymogów. Stosuje się tam środki ochrony roślin, u nas zabronione. Przy hodowli bydła używa się sterydów, hormonów wzrostu. Polskie gospodarstwa, tak jak i europejskie gospodarstwa, upadną. Resort rolnictwa podziela stanowisko rolników, mówi wiceminister rolnictwa Jacek Czerniak. Ponieważ uważamy, że zagrozi to konkurencyjności producentów rolnych z Unii Europejskiej. Jest to nasz oficjalny protest Ministerstwa Rolnictwa. Minister Rolnictwa zgłosi na rządzie propozycję, żeby to było stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej. Przeciwne umowie o wolnym handlu jest też francuskie Ministerstwo Rolnictwa. Informację zebrała Małgorzata Tymicka. Protest ma potrwać do 16. Pożar w kopalni węgla kamiennego Staszic w Katowicach. Ratownicy Polskiej Grupy Górniczej oraz Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego prowadzą akcję pożarową 500 metrów pod ziemią. Konieczna była ewakuacja pracowników z zagrożonego obszaru, mówi Ewa Grudniuk, rzeczniczka PGG. W rejonie przebywało 30 osób, które zostały bezpiecznie wycofane, co istotne, bez konieczności użycia aparatów ucieczkowych. Na ten moment wstrzymane zostały roboty w pokładzie 501 i 510, czyli w pokładach bezpośrednio sąsiadujących z miejscem, gdzie mamy pożar. Tam były prowadzone prace związane z drążeniem przodka i przygotowaniem do zbrojenia ściany. Akcja zostanie zakończona po wyizolowaniu rejonu. Mija 91 lat od wielkiego głodu na Ukrainie. Wywołana przez władze ZSRR klęska miała zmusić mieszkańców ukraińskich wsi do zaakceptowania kolektywizacji rolnictwa. W rezultacie drastycznie spadła produkcja rolna, a ludzie umierali z głodu. Ciała leżały na ulicach, mówi Olena, mieszkanka obwodu żytomierskiego, której rodzina przeżyła te czasy. Te ciała ludzi już zmarłych po prostu chowali na ogrodach, w lesie gdzieś. Babcia pamiętała i mi opowiadała, że oni takie nastolatki zbierali trawę, loboda, mrużone ziemniaki. Jak nie wolno było kłoski zbierać, nawet jeżeli oni byli na polach, już leżali pod deszczem, pod śniegiem, również nie wolno było tego robić. Za to karali i karali strasznie. Z szacunków wynika, że w latach 1932-33 zmarło z głodu od 7 do 10 milionów ludzi. W Krakowie odbyło się tradycyjne osadzanie chochoła, stawianie słomianego zabezpieczenia krzaku róży przed Rydlówką na krakowskich Bronowicach. Nawiązuje do ludowej tradycji wesela słynnego dramatu Stanisława Wyspiańskiego.

Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Marian, a gdzie mogę kupić ten... Na mediaexpert.pl. No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na audycję zaprasza jej sponsor Energa. Mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Wszystko wszędzie teraz. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamerimicz w Toruniu. Dzień dobry, po 14.10, po 14.00 Elżbieta Malinowska i Aleksandra Dobieszewska w Warszawie, a w Toruniu Romuald Wrzodak i Katarzyna Borowiecka. Na początek tej drugiej godziny serialowa premiera, niezwiązana z festiwalem Kamerimicz, drugi sezon serialu Siostry na zabój i znowu muzyka od PJ Harvey i Tima Phillipsa, między innymi taki smakowity cover. W pierwszym sezonie serialu Siostry na zabój była piosenka Leonarda Cohena, tym razem Joy Division, Love Will Tear Us Apart, PJ Harvey i Tim Phillips tę wersję tego utworu przygotowali. A my zanim wrócimy do gości festiwalu toruńskiego, festiwalu Kamerimicz, który celebruje pracę operatorek i operatorów filmowych, zwróćmy jeszcze uwagę na premierę wczorajszą. Film, który zdobył Złotą Palmę w Cannes. Film, który tutaj także w konkursie głównym jest pokazywany, bo znakomite zdjęcia również w tym filmie. Anora Shona Bakera. Wspaniała ścieżka dźwiękowa do tej historii, do której z pewnością w przyszłym tygodniu wrócimy we Wszystko Wszędzie Teraz, ale teraz tylko muzycznie, nawiązując do tego, co dzieje się w tym filmie, Chaperone, Pink Pony Club. I know you wanted me to stay, but I can't ignore the crazy visions of me in LA. And I heard that there's a special place where boys and girls can all be queens every single day. I'm having wicked dreams of leaving Tennessee. If Santa Monica, I swear it's calling me, will make my mama proud. It's gonna cause a scene. She sees her baby girl, I know she's gonna scream. God, what have you done? You're a pink pony girl, and you dance at the club, oh mama. Chapel Roan, Pink Pony Club, to jest piosenka, która może się bardzo mocno kojarzyć z nowym filmem Shona Bakera, czyli Anora. Ten film w konkursie głównym na festiwalu Camera Image, ale także od wczoraj w kinach. Bardzo Państwu ten seans polecam. A my teraz spotykamy się z kolejnym gościem i muszę powiedzieć, że bardzo czekałam na to spotkanie. Gwiazda Greg'a Frasera, jak autora zdjęć, wystrzeliła bardzo mocno. Najmocniej oczywiście przed Dune, za pierwszą część Dune'y Denisa Villeneuve dostał Oscara Greg Fraser. Ale ma na koncie też Batmana, tego ostatniego, z Mattem Reevesem i Robertem Pattinsonem w roli tytułowej. Ma na koncie Wroga numer 1, czyli Zero Dark Thirty, taki był oryginalny tytuł filmu Catherine Bigelow. Ma również na koncie film ze świata Gwiezdnych Wojen, czyli Łotr 1, ma na koncie Królewne Śnieżkę i Łowcę, Marię Magdalenę, czy film Wice. Greg Fraser pochodzi z Australii, studiował w Melbourne, ale studiował fotografię. No i właśnie od tego wątku zaczęłam naszą rozmowę, bo wiedziałam, że że był jeden szczególny film, który pomógł mu zrozumieć, że tak naprawdę chce pracować przy ruchomych obrazach. I mean, when I was a student at high school, I was sort of vying between shooting video. Kiedy byłem w liceum, myślałem i o filmie, i o fotografii, ale niewiele wiedziałem o pracy przy filmie. I didn't have any concept of it. I did watch movies. Oczywiście oglądałem filmy, Grease, Gwiezdne Wojny czy E.T., ale nie bardzo interesowałem się samym zespołem i procesem powstawania filmu. Nie miałem do tego dostępu. Podpatrywałem pracę w lokalnej stacji telewizyjnej i mieliśmy klub wideo w mojej szkole, ale nie mieliśmy klubu filmowego. My high school sort of video department, because we didn't have film in the video department, we just had video. So that's kind of what I understood as being moving picture. Rozumiałem, że tak jak w fotografii chodzi o chwytanie emocji, a potem odkryłem, że moje umiejętności jako fotografa można jednak połączyć z opowiadaniem historii w ruchu. Capturing emotion. And I didn't, so I kept going down the stills film route, and I then discovered the fact that you could combine that skill that I was learning about and telling stories through motion, and that you're right, seeing Ratcatcher, you know, Lynn Ramsey and Alan. Kiedy zobaczyłem film Lynn Ramsey, Ratcatcher, po polsku Nazwij to snem, ze zdjęciami Alwina Klihera, zrozumiałem, że moje doświadczenie w fotografii, zdobywane od 7 czy 8 lat, może być bezpośrednio użyte w filmie. Miałem wcześniej znajomych, którzy studiowali film, ale nie do końca zdawałem sobie sprawę, że to, co robię ja, też można zaprząc do opowiadania historii, tylko że z użyciem ruchu kamery. Felt like they were kind of, quite rightly, how to tell a story through camera movement. And what Ratcatcher is really good for is that it. W filmie Nazwij to snem kamera tak bardzo się nie rusza. Jej ruch jest nieznaczny, prosty i delikatny. Dzięki temu filmowi zrozumiałem, że nawet trzymając kamerę na statywie, można opowiedzieć wzruszającą, emocjonalną historię, bez jazd, zbliżeń, unoszenia, spadania i dronów. Ten film pokazał mi siłę ruchomych obrazów, mimo że tego ruchu było niewiele. I'd studied all those things and I'd learned a lot of things in the past, but the penny really dropped for me watching the artistry of that film. Wiedziałem już bardzo dużo o fotografii, zdobywałem doświadczenia i wiedzę przez wiele lat, ale wtedy dopiero uświadomiłem sobie, że moja przyszłość to kino. No a potem była już nauka, ale samodzielna, na planach filmowych. You know, for the next 7 or 8 years I just absorbed every film that I could get my hands on. Przez kolejne 7-8 lat uczyłem się na filmach, które robiłem. Wchłaniałem całą wiedzę, którą mogłem tam zdobyć, bo nie chodziłem do szkoły filmowej. Być może to było dobre. Byłem samoukiem. No i uczyłem się od reżyserów, z którymi pracowałem. Jeśli używali ruchu kamery, którego wcześniej nie używałem, to musiałem zrozumieć, dlaczego właśnie tak. Nie ma jednej drogi do tego zawodu. Każda, która prowadzi do celu, jest okej. Każdy ma swoją drogę i swoje olśnienia. Te momenty, w których przekonuje się, że to jest właśnie to, co chcą robić. W 2016 roku, to już oczywiście ta hollywoodzka kariera Grega Frasera, bo przeprowadził się do Stanów z Australii, miał premierę film Water 1, Gwiezdne Wojny, Historie. Taki był pełny tytuł tego filmu. To był pierwszy z filmowych tak zwanych spin-offów w świecie Gwiezdnych Wojen i pokazywał wydarzenia pomiędzy 3. a 4. częścią sagi George'a Lucasa. Bardzo ważne wydarzenia i bardzo to był oczekiwany film. Już miał premierę po premierze filmu Przebudzenie Mocy w 2015 roku, ale sporo wydarzeń towarzyszyło powstawaniu tego filmu. Dostawaliśmy zwiastuny, ale ten zwiastun podstawowy zawierał sceny, których później w filmie nie było. Wszyscy byliśmy zdziwieni. No i właśnie o to zdziwienie zapytałam Grega Frasera, autora zdjęć do filmu Water 1, i o pracę nad tym filmem. No i właśnie te sceny, których nie było ostatecznie w filmie. You know, it's a long conversation to have actually, because Rogue One. I mean, to temat na długą rozmowę. Uwielbiam moich przyjaciół w Lucasfilm. Zrobiłem z nimi kilka projektów. Między innymi pracowałem przy serialu Mandalorianin. W dodatku wychowałem się na Gwiezdnych Wojnach. Znam każdy kadr Nowej Nadziei i większość Imperium kontratakuje. Te filmy żyją w mojej głowie. Więc kiedy zadzwonił Gareth Edwards z propozycją, zastanawiałem się, nie wiedziałem, czy chcę wchodzić w to uniwersum, powtarzać to, co już zostało zrobione. Nie potrzebowałem tego, ale chciałem poznać Garetha, bo uwielbiałem jego film Monsters, Strefa X. Opowiedział mi o Łotrze 1, no i byłem kupiony. And so he showed me through, he told me the story, and of course I was sold. You know, like, I had to do it. And, but the production itself was, you know, Lucas to był moment, w którym Lucasfilm jako studio próbowało się odnaleźć i przegrupować. Było sporo zamieszania. There were definitely some sort of times we were shooting scenes and some scenes got cut from the film. Rzeczywiście, sporo scen nie weszło do filmu, ale wszystko to służyło filmowi. Ten film nabrał temperatury w boju, w montażu. Robiliśmy parę dokrętek. Zwykle patrzy się na nie jak na coś negatywnego, ale przecież liczy się ostateczny efekt. Yeah, that's often seen as a negative thing. You know, often there's been reports that it was a negative thing, and I mean, it definitely wasn't. Smooth sailing, of course, but nie ma filmu, który powstawał bez samych wzlotów, bez upadków. Trzeba pokonywać liczne przeszkody. Tak było w przypadku Łotra 1. Jestem z tego filmu bardzo dumny. I jestem też dumny z Garetha Edwardsa. Chociaż robienie filmu ze świata Gwiezdnych Wojen po tylu latach od powstania ostatniego było trudne. Studiu zależało na jakości, nam też. To była ciężka jazda, ale satysfakcjonująca. To był świetny film. Z Garethem Edwardsem, później Greg Fraser zrobił jeszcze m.in. film Twórca. No ale my zostajemy przy tej rozmowie i przy Łotrze 1 wciąż, bo to właśnie w tym filmie pojawiały się ikoniczne dla świata Gwiezdnych Wojen postaci. Oprócz tego, że księżniczka Leia z cyfrowo odmłodzoną czy nałożoną na inną aktorkę twarzą, to są tu też ujęcia Dartha Vadera, z których Greg Fraser jest bardzo dumny. Well, Darth Vader is like the first... The first kind of villain in my life, you know. So Darth Vader jest pierwszym czarnym charakterem w moim życiu. Ma szczególne miejsce. Nie ma nic piękniejszego niż wejście Vadera na początku Nowej Nadziei. W oparach dymu czarna postać na tle bieli. What I love about Star Wars in general is that. Uwielbiam to w Gwiezdnych Wojnach, że działają na każdą grupę wiekową. Nawet dwulatek rozpoznaje w tej czarnej postaci niebezpieczeństwo. Widziałem takie memy, w których psy oglądając tę scenę rozumieją, że Darth Vader jest zły. Ciemny obiekt w jasnej przestrzeni. To ikoniczny i zarazem prosty przekaz. Darth Vader oczywiście niesie ze sobą dużo większą głębię niż tylko czerń na jasnym tle, ale dla mnie to okazja do pobawienia się tą postacią. I w naszej przestrzeni, Łotra 1, to była wielka przyjemność. Tak, to ikoniczna postać Darth Vader i pięknie ją pokazał Greg Fraser w filmie Łotr 1, Rogue One. Polski tutaj mierza się z angielskim, bo to jest taka przestrzeń na Camera Image. Proszę Państwa, gdzie rzeczywiście głównie angielski dominuje, mnóstwo gości z całego świata, więc my teraz zrobimy króciuteńką wycieczkę na ścieżkę dźwiękową, ale nie Łotra 1. Tylko serialu Mandalorianin, którego wizualną przestrzeń ustawiał właśnie Greg Fraser, bo to on jest autorem zdjęć do pierwszego odcinka tego serialu, a potem jeszcze kilku kolejnych. Muzyka Ludwiga Joranssona z serialu Mandalorianin. Serialu, do którego część zdjęć robił nasz dzisiejszy gość Greg Fraser, laureat Oscara za zdjęcia do filmu Duna, część pierwsza. No ten tytuł musiał paść. W naszej rozmowie powieść Franka Herberta przenosił na ekran David Lynch w 1984 roku, a w XXI wieku wziął się za spełnianie tego swojego marzenia o ekranizacji nastoletniego, dodajmy, marzenia. Kanadyjski wybitny reżyser Denis Villeneuve, no i właśnie do współpracy zaprosił Grega Frasera, jeśli chodzi o zdjęcia. To wielkie przedsięwzięcie. Kto widział ten film na dużym ekranie, ten wie, jaką gęstość, jaką temperaturę mają te zdjęcia. No a ja zapytałam Grega Frasera o pewien punkt widzenia, który zdecydowali się obrać w tym filmie. To znaczy jest takie wrażenie, że na świat, na to wszystko, co spotyka głównego bohatera, Paula Atreides, księcia, który znajduje się w dosyć trudnej sytuacji od pewnego momentu. Patrzymy na ten świat oczami tubylczej dziewczyny, bardzo szczególnej, Fremenki, bo tak się nazywają mieszkańcy planety Arrakis, którą w filmie gra Zendaya. Ta dziewczyna ma na imię Chani, więc o to zapytałam. Dlaczego zdecydowali się patrzeć na ten świat oczami Chani? I mean, I think obviously, Denis the one to talk to in terms of the differences between the book and the film. Oczywiście to Denis Villeneuve powinien opowiedzieć o różnicach między filmem a książką, ale muszę przyznać, że zawsze starałem się patrzeć na wydarzenia oczami Chani. Jako autorowi zdjęć zależało mi na tym, żeby to właśnie jej perspektywa wprowadzała nas w ten świat i zapoznawała z Paulem Atreides. Chciałam, żebyśmy byli bardzo blisko Chani. The audience's kind of perspective of, well, hang on, there's these religious zealots that believe he's the one. To razem z nią widzimy religijnych radykałów, którzy uważają Paula za Mesjasza. Ale czy on jest wybrańcem? To chyba niemożliwe. To Chani jest głosem rozsądku. Nie do końca wierzy w to wszystko, mimo że przecież kocha Paula. Publiczność też kocha Paula, gra go Timothée Chalamet, ale Paul jest enigmatyczną postacią. Czy jest tym wybrańcem? No, właśnie ujeżdżał wielkiego czerwia. Czy to jest dowód? To są wątpliwości Chani, ale to są też wątpliwości widowni i bardzo chcieliśmy, żeby była właśnie taką postacią. Jeśli obejrzysz oba filmy jako całość, to pierwsze ujęcie w pierwszej części to Chani opisująca, jak piękna jest planeta Arrakis, kiedy słońce wschodzi, kiedy słońce jest nisko. Na ekranie widzimy piękne ujęcie pustyni przy tym niskim świetle, a Chani opowiada o swojej miłości do Arrakis. A ostatnia sekwencja w drugiej części filmu to znowu Chani. Słońce znowu wstaje, znowu jest bardzo nisko, ale ona jest już zupełnie inną osobą. Ma złamane serce, czuje się zdradzona. Wszystkie te emocje bębnią tuż pod powierzchnią. Pora jest ta sama, ale obraz jest zupełnie inny. Tutaj wychodzą na powierzchnię emocje światła. Widownia może nie zawsze rozpozna to pokrewieństwo, te klamry, ale z pewnością poczuje siłę tego światła w budowaniu emocji. Ja czuję ją nawet teraz, rozmawiając z tobą. Pora dnia, kiedy kręciliśmy tę scenę, ostatnie ujęcie Chani, czyli Zendayi, to było bardzo wzruszające. Ona jest świetną aktorką, a Chani jest bardzo silną postacią. To ona narzuca perspektywę patrzenia w tym filmie. I ona i publiczność czują podobnie, kiedy Paul podejmuje swoje ostateczne decyzje. Świetna jest obsada oczywiście filmu Duna, gwiazdorska. Ja jeszcze zwróciłam uwagę w rozmowie z Gregiem Fraserem na sekwencję z drugiej części. Sekwencję, która nie miała kolorów. Dlaczego tych kolorów nie miała? To zaraz się przekonamy. To jest sekwencja, no można powiedzieć, walki gladiatorów. Mamy arenę, mamy walkę, mamy pojedynek pełen emocji. No a to wszystko odbywa się na rodzinnej planecie czarnych charakterów świata Duny, czyli rodu Harkonnenów. Ta planeta, no tak z angielska to wypowiem, nazywa się Giedi Prime. Technically, I don't know how deep we're going to go technically, but every digital camera to, że ten... absorbs Ta sekwencja była pozbawiona kolorów. Wiesz, nie chcę wchodzić zbyt głęboko w technikalię, ale każda kamera cyfrowa pochłania trzy rodzaje światła. Czerwone, zielone i niebieskie. I podczerwień. Podczerwień to problem, bo podczerwień wymywa kolor, wyjaławia, więc trzeba naprawiać ten problem. Naprawiamy go nakładając filtr, który wycina podczerwień i pozostawia czerwień, zieleń i niebieski. Ale możemy wyciągnąć ten filtr i założyć inny i wtedy kamera widzi tylko podczerwień, czego ludzkie oko nie widzi w taki sposób. Tymczasem słońce wytwarza mnóstwo podczerwieni. Masz wtedy wrażenie, że wzrok przenika przez skórę, zmieniają się kolory. Na przykład teraz mam na sobie czarną kurtkę i czarną koszulę. Kurtka byłaby biała, gdybyśmy zdjęli ten filtr, ale moja lniana koszula pozostałaby czarna. Chodzi o to, jak podczerwień odbija się w tych przedmiotach. Nie umiem tego wyjaśnić, musiałby to zrobić ktoś mądrzejszy. Dlaczego niektóre tkaniny zachowują się tak jak inne, a niektóre nie? Ale podczerwień zmienia sposób, w jaki widzimy rzeczy. A Denisowi zależało na specjalnej atmosferze planety Harkonnenów. Słońce na Giedi Prime miało działać inaczej niż nasze, więc zasugerował czerń i biel. Ale powiedziałem, że mam lepszy pomysł, bo eksperymentowałem z podczerwieniem już od czasów Wroga numer 1. Wtedy nie udało mi się wykorzystać tego w filmie. To nigdy nie pasowało, aż do tej pory. Denis przyklasnął i podjęliśmy to ryzyko. Bo gdyby coś nie wyszło, musielibyśmy kręcić te wielkie sceny jeszcze raz. Tego procesu nie da się odkręcić. Na szczęście wyszło wspaniale. I nie musieliśmy nic poprawiać, mówi Greg Fraser, który został laureatem Oscara za zdjęcia do filmu Duna, część pierwsza. No i tutaj na Camera Image także jest w konkursie głównym, ale z filmem Duna, część druga. Nie mogę nie wspomnieć, będąc wielką fanką pracy Grega Frasera, o filmie Matta Reevesa The Batman, czy Batman, pod takim tytułem oczywiście wchodził na polskie ekrany. To ta ostatnia wersja świata Gotham i bohatera komiksowego z DC Comics, tego mściciela przebranego za nietoperza. Świetnie nakręcona, również wspaniałe recenzje zebrał nie tylko film, ale także zdjęcia do tego filmu, zdjęcia autorstwa Grega Frasera. Przypomnijmy, że Robert Pattinson gra Batmana w tym filmie. Powstaje, myślę, że jest na jakichś wczesnych etapach powstawania druga część tego filmu. Ja, rozpoczynając ten wątek w rozmowie z Gregiem Fraserem, przypomniałam sobie scenę, w której bohater, który ostatnio pojawił się na małym ekranie także, grany przez Colina Farrella Pingwin, czarny charakter ze świata Batmana, ze związanymi nogami idzie trochę krokiem pingwina i opowiedziałam Gregowi Fraserowi o tym, że w tym momencie głośno roześmiałam się w kinie, bo ta scena tak mi się podobała i była jakimś nawiązaniem do innych postaci z filmów o Batmanie. Czy tak naprawdę było, to za moment się przekonamy. I love that scene as well. Ja też kocham tę scenę. Pamiętam ten szeroki kadr, bardzo nam zależało na tym, żeby to było dobrze widoczne. Cieszę się, że się zaśmiałaś, bo też o to nam chodziło. Ale nie odwoływaliśmy się ani nie wracaliśmy do żadnych innych filmów czy seriali o Batmanie. My robiliśmy inny film, nie musieliśmy. Matt Reeves miał swój własny pomysł. A naszym punktem odniesienia były przede wszystkim komiksy. Jest oczywiście takie niebezpieczeństwo przy remake'ach, ekranizacjach czy nowych wersjach starych filmów. Każdy filmowiec robi swoją wersję, swój film. Nie możesz się zapatrywać na to, co było. Ktoś mnie wczoraj zapytał, czy miałem jakiś udział w serialach, które powstawały w świecie Duny czy Batmana. Znikomy, ale każdy filmowiec musi robić swoje. Gdyby ktoś chciał robić na przykład zdjęcia w moim stylu, w stylu Frasera, to ani to nie będzie mój styl, ani ten ktoś nie zrealizuje swojej wizji. To będzie połowa niczego. My zaczęliśmy od punktów odniesienia. Ciemne postaci, ale oświetlone. Ciemne, ale jasne. Jak to zrobić? dużo źródeł światła i światło w tle. Tak to zrobiliśmy. Ja przygotowałem specjalny dokument, mnóstwo referencji. Ciemne, ale jasne. Brzmi to banalnie, ale ten dokument był naszą Biblią. Jak to się robi? Wiesz, Batman to bardzo enigmatyczna, tajemnicza postać, ale gdybyś go postawiła w oświetlonym dobrze supermarkecie, to widzisz jakiegoś dziwaka w plastikowym kostiumie i z peleryną. Nawet nie boisz się go, po prostu wydaje ci się dziwny. Jeśli będzie tam za dużo światła, to będzie śmieszne, a nie tajemniczo. Podobnie jak z Darthem Vaderem. Chodziło nam o to, żeby nasz Batman nie był śmieszny. Miał być potężny i tajemniczy. Jedna z najlepszych postaci Batmana w komiksach to wtedy, kiedy widać tylko jego ciemną postać i świecące oczy. Jego kształt jest tak mocny. Nie mogliśmy zrobić tego, bo robiliśmy film, ruchome obrazy, ale chcieliśmy zachować ducha tych rysunków. As a cinematographer, the biggest challenge that I've ever had, because I'm trying to see nothing but trying to see everything. Dla mnie, jako dla autora zdjęć, to było duże wyzwanie, bo starałem się nie widzieć nic, a zobaczyć wszystko. Tak mówi o zdjęciach do Batmana Craig Fraser. Świetny, świetny, świetny operator filmowy. Wielu tu takich na Camera Image. Ja jeszcze rozmawiałam tu w Toruniu z Rachel Morrison, między innymi, która była nominowana do Oscara za zdjęcia do filmu Mudbound, ale robiła także zdjęcia do Czarnej Pantery, a tutaj debiutowała ze swoim reżyserskim pierwszym filmem. Filmem pod tytułem The Fire Inside. To historia bokserska, złotej medalistki Igrzysk Olimpijskich, która reprezentowała Stany Zjednoczone w tej dyscyplinie. I mam nadzieję, że do tej rozmowy też jeszcze wrócimy, a na razie żegnamy się z Gregiem Fraserem, czekając oczywiście na kolejne wieści o jego filmach. Niczego nie dowiedziałam się o nowym Batmanie. Wszystko to jest okryte tajemnicą. Także na festiwalu Camera Image, także w konkursie musical Wicked, przeniesiony z Broadwayu na ekran. To premiera z początku grudnia. Ten film już wkrótce będziemy mogli zobaczyć. Świetna muzyka oczywiście, świetna obsada. Ariana Grande w jednej z głównych ról, ale w tej drugiej głównej roli Cynthia Erivo. Sudden silence, sudden heat, hearts leap in a giddy whirl. He could be that boy, but I'm not that girl. She wins him. Gold hair with a gentle curl. That's the girl he chose. And heaven knows not that girl. Don't wish, don't start wishing, only wounds the heart. I wasn't born for the rose and pearl. There's a girl I know, he loves her so. I'm not that. Z filmu Wicked, a właściwie z musicalu Wicked. Wielka brytyjska wokalistka i aktorka pochodzenia nigeryjskiego w amerykańskim musicalu w ikonicznej roli. Cynthia Erivo. Jeśli Państwo jeszcze nie znają tego nazwiska, to ja zachęcam, żeby się jak najszybciej z Cynthia Erivo zapoznać, chociażby w musicalu Wicked, który na ekrany wejdzie 6 grubnia, a tutaj na festiwalu Kamerimicz jest pokazywany w konkursie głównym. Ale my zostawiamy na moment Toruń i przenosimy się do Wrocławia, bo tam trwa festiwal Korelacje, na którym filmy z autorskim komentarzem mistrzyń i mistrzów słowa do niedzieli, do jutra jeszcze będzie można oglądać w kinie DCF. W ramach tego festiwalu Dorota Masłowska, Agnieszka Wolny-Hamkało, Filip Zawada i inni stworzyli własne narracje do najczęściej zapomnianych już filmowych obrazów, a relacje z tego wydarzenia, z dotychczasowych wydarzeń festiwalu Korelacje, przygotowała Joanna Łukaszewska. Filmem otwarcia był To tylko rok z komentarzem Doroty Masłowskiej. Sylwia z Jankiem ruszają na spacer po miasteczku namiotowym. Życie nie zawsze jest tu różowe. Razem patrzą, jak milicjant sprawdza książeczkę namiotową jednego z jego mieszkańców. Ten trzeci wymiar taki, w sumie czwarty Doroty, który stworzyła. No było to zabawne, bo to była tak jakby oddzielna fabuła, która się toczyła właśnie dzięki niej. Ciekawsza niż film. Wrażenia są bardzo pozytywne. Nie widziałem nigdy tego filmu. Komentarze Doroty szydercze, ale też poczucie humoru właśnie to takie inteligentne Doroty sprawia, że ten film nabiera nowej wartości. Pozytywne wrażenia miał także obecny na pokazie reżyser filmu Paweł Karpiński. Dorota tutaj wspomniała, że to jest takie dorysowywanie wąsów do filmu. Jak się panu podobają te wąsy, które ona dorysowała? Bardzo. To jest taka twórcza ingerencja. Sam też do różnych obrazków, do różnych zdjęć też domalowywałem wąsy. I myślę, że to, co państwo robią, to poszukiwanie, bo to jest przecież poszukiwanie nowej formy życia dla filmu, jest bardzo ciekawe i mądre. To jest taki gatunek sztuki, który się musi cały czas rozwijać. Po co to jest zrobione? Po to, żeby to uatrakcyjnić. A kino ma bawić. Ogólne wrażenie było dla mnie ogromnie życzliwe. Śmiał się pan? Tak. Jak mówi Magdalena Orłosz, która straciła wzrok, takiego szczerego komentarza w tradycyjnej audiodeskrypcji jej brakowało. Tu było w zupełnie innej formie, chociaż narratorka weszła już bardzo fajny sposób i taki inny, gdzie rozśmieszyła całą widownię. Tutaj było też fajnie, bo po prostu ktoś miał wolną rękę i według siebie tą narrację stworzył, tak jak, no nie do końca jest to audiodeskrypcja, jest to jakiś pewien opis obrazu i komentarza tego, co się dzieje, ale też mega, mega fajne. No i nieraz też dobór słów tej narracji był po prostu śmieszny. Z takim właśnie przekąsem fajnym, czego mi też brakuje często. Połączyć światy widzących i niewidzących spróbował Filip Zawada, twórca komentarza do filmu Walkover Jerzego Skolimowskiego. Prawdę mówiąc, nie znałem tego filmu wcześniej i jak szukałem jakiegoś filmu, to po prostu puszczałem różne filmy i ich słuchałem. I ten film też na początku słuchałem, ponieważ też chciałem zobaczyć, jak to jest, jak się filmu nie widzi tak naprawdę. Jakby ile z niego rozumiem. I z tego filmu, prawdę mówiąc, nie rozumiałem nic. I sobie myślałem, no to jest wyzwanie, znaczy tutaj mogę coś zrobić. I prawdę mówiąc, tą narrację robiłem trochę tak i to też jakby było dla mnie fajne, że byłem w takich ryzach, że trochę jednak chciałem opowiedzieć, że jest to dla osób, które nie widzą, ale też jest trochę dla osób, które widzą. Ja jakby szukałem, próbowałem znaleźć jakby ten balans w tym wszystkim. W ramach korelacji pokazywane są też nieme filmy krótkometrażowe z komentarzem Bartka Kędzierskiego. Narracje czytają głosy postaci serii Władcy Much, mówi aktorka Beata Rakowska. Tam jest chyba kilkanaście różnych głosów. Zdarza się nam czasami coś skorygować, bo znamy już swoje postaci. Na przykład Konieczko ma swój leitmotiv w postaci chłopacy, chłopacy! Albo ja pierdziu! Prawda? No i lubię sobie czasem dodać, bo to tak fajnie rozpędza, że tak powiem, tekst, który jest przypisany mojemu bohaterowi. Festiwal potrwa do niedzieli, mówi organizator Piotr Krzykwa. W niedzielę Michał Witkowski z filmem absolutnym klasykiem i najbardziej rozpoznawalnym filmem festiwalu, czyli z filmem Dług w reżyserii pana Krausego. I Agnieszka Wolny-Hamkało, który marcowymi migdałami zamknie festiwal. Ale też w dzień zamknięcia festiwalu pokażemy animację, do której napisała swoją narrację, właściwie napisała, wypowiedziała, wyśpiewała Maria Peszek. Festiwal Korelacje trwa we Wrocławiu do jutra. Przypomnę i przypomnę również, że pod patronatem Trójki, a materiał przygotowała Joanna Łukaszewska z Radia RAM. Tymczasem my już też powoli zmierzamy do pożegnania tu z Torunia, ale przed nami, przypomnę, kolejne spotkania i rozmowy z ludźmi kina, których w Toruniu spotkałam. I'm Kate Blanchett and you're listening to Trójka. Hello, this is Alfonso Cuarón and you're listening to Trójka. Właśnie z Kate Blanchett i z Alfonso Cuaronem miałam okazję tutaj porozmawiać i tych rozmów mogą się Państwo wkrótce na naszej antenie spodziewać. Justynie Czarnej i Dariuszowi Kuźmie dziękuję bardzo za pomoc w organizacji wywiadów na Kamery Micz po 15 w Trójce. Piotr Pogorzelski i magazyn Po prostu Wschód. Elżbieta Malinowska, Aleksandra Dobieszewska czuwały nad wszystkim w Warszawie, a z Torunia żegnają się Romuald Brzodak i Katarzyna Borowiecka. Ten utwór pochodzi z płyty, która towarzyszyła premierze filmu Alfonso Cuarona Roma, Uncle Michael Kiwanuka, On My Knees. Do usłyszenia. Oh, on my knees. Oh, I can't believe all that I ever prayed that love would be where I stay. Trying to pass the blame, I'm just trying to protect my name. But you know I would die for you. What you're dreaming, it can't be true. I can see how you punish me, how you gave me the third degree. I don't need to apologize, I could lie to you every night. When you stole from me everything, you just gave me a song to sing. You could leave me inside to die. What you mean is I never cried. There are things you can never see. I need God, would you pray for me? We've been lost in a memory. All the dark was meant to be. Oh, on my knees. Oh, I can't breathe. All that I ever prayed, love would be where I stay. Oh, I can see all that I believe. I know that I played the game, but I'll never be ashamed. I'm tired of the place.